także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punktualnie 13, program Trzeci Polskiego Radia, a serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. W kancelarii premiera posiedzenie rządowego sztabu rolnego. Od lipca będzie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Amerykańskie Abramsy trafią na Ukrainę wczesną jesienią. W kancelarii premiera trwa posiedzenie rządowego sztabu rolnego. Podczas spotkania omawiane są dotychczasowe rozwiązania dla polskiej wsi oraz planowane działania dotyczące bezpieczeństwa rynku rolnego. Wczoraj Senat przyjął pakiet ustaw rolniczych. Zawiera on podwyższenie kwoty zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, udzielenie pożyczek na zakup nawozów i środków ochrony roślin, a także ułatwienia w budowie silosów. Z poprawkami z kolei przyjęto ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa. W sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą żadne decyzje na szczeblu politycznym nie były podejmowane, mówi minister obrony. Według Mariusza Błaszczaka, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Tomasz Piotrowski, zaniechał poinformowania go i innych służb w państwie o fakcie pojawienia się obiektu. Poszukiwania przerwano, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wicepremier Mariusz Błaszczak. Tu niestety sprawa zasadnicza, która jest sprawą właśnie niezwykle istotną, to jest fakt polegający na tym, że zaprzestano poszukiwań. No i to jest klucz właśnie do rozwiązania całej historii. Żadnego scenariusza wykluczyć nie możemy. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie. Oczywiście prokurator wszystkie wątki tej sprawy będzie wyjaśniał. Minister Błaszczak poinformował, że o decyzjach personalnych opinia publiczna dowie się po jego rozmowach z prezydentem. A dziś głos w sprawie zabrał dowódca operacyjny Sił Zbrojnych, generał Tomasz Piotrowski, który wygłosił oświadczenie. Mówię do państwa, bo chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek. O to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy. Abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy, bo ten przeciwnik tylko na to czeka. Jednocześnie generał Piotrowski zapewnił, że nigdy nie ustanie w dbaniu o bezpieczeństwo naszego narodu, kraju i obywateli. Amerykańskie czołgi Abrams trafią na Ukrainę wczesną jesienią, powiedział szef Pentagonu. Lloyd Austin zapewnił, że Stany Zjednoczone robią wszystko, by maksymalnie przyspieszyć terminy dostaw. Pod koniec maja w Niemczech mają ruszyć szkolenia ukraińskich żołnierzy do obsługi tego typu sprzętu. Z Waszyngtonu Mark Wokuski. Podczas przesłuchań w Senacie Lloyd Austin powiedział, że Stany Zjednoczone przeniosły pewną liczbę czołgów, aby Ukraińcy mogli rozpocząć szkolenia. Do czasu zakończenia szkoleń, które mają trwać 10 tygodni, czołgi Abrams zbudowane obecnie dla sił ukraińskich mają być gotowe. Robimy wszystko, co możliwe, aby przyspieszyć dostawę tych czołgów, zadeklarował Lloyd Austin. Urzędnicy Departamentu Obrony poinformowali, że czołgi M1A1 Abrams, budowane według specyfikacji dla armii ukraińskiej, dotrą do tego kraju najpóźniej wczesną jesienią. W ciągu ostatnich miesięcy Stany Zjednoczone przeszkoliły ponad 8 tysięcy Ukraińców, m.in. do obsługi i wykorzystania na polu walki wozów bojowych Stryker i Bradley. Senatorowie z obu partii apelowali do Lloyda Austina, by robił co możliwe, aby Ukraina otrzymała wystarczające ilości broni do przeprowadzenia kontrofensywy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od lipca będzie odwołany stan zagrożenia epidemicznego, obowiązujący w związku z pandemią COVID-19. Jednak jak podkreślają epidemiolodzy, trzeba pamiętać, że wirus wraz z mutacjami pozostanie z nami na zawsze. Osoby, które dotknęła choroba, mogą odczuwać skutki jeszcze do 2,5 roku, mówi wirusolog profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska. COVID-19 to nie jest katar i nie znika definitywnie wraz z przechorowaniem, dlatego że pozostawia pewne ślady, pytanie jak trwałe w organizmie człowieka, oddziaływując na przykład na układ odpornościowy, osłabiając go, to zostało już naukowo udowodnione, ale też działając negatywnie praktycznie na wszystkie układy ludzkiego ciała, oddechowy, sercowo-naczyniowy, także układ nerwowy. Nadal zalecane są szczepienia, a także noszenie maseczek w miejscach publicznych. Wieczorem w Paryżu zostanie otwarta wystawa Papież Jan Paweł II – Dar Polski dla świata, ukazująca najważniejsze chwile pontyfikatu papieża Polaka. To wydarzenie rozpoczynające Dni Kultury Polskiej. Z Paryża Stefan Folzer.

Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Maj może zaczął się nieco skromnie w kinach, ale już dystrybutorzy nadrabiają. Od dzisiaj na dużym ekranie aż 7 nowych propozycji. Przy niektórych z nich zatrzymamy się nieco dłużej. Myślę, że takim potencjalnie największym przebojem może być film Trzej Muszkieterowie D'Artagnan. Znane historie, ale myślę takie, do których chętnie zawsze wracamy. Tym bardziej, że znowu i tym razem w kolejnej odsłonie filmowej powieści Aleksandra Dumasa, znakomita, gwiazdorska, w tym wypadku przede wszystkim francuska obsada. Trzej Muszkieterowie D'Artagnan to nie jedyna premiera tego tygodnia, na którą warto zwrócić uwagę, bo też dwie kontynuacje. Pierwsza dla dorosłych, Book Club, następny rozdział. Przypomnę, że kilka lat temu pierwsza część spotkania z bohaterami filmu nosiła polski tytuł Pozycja Obowiązkowa. No i znowu świetna rozrywka, świetna komedia, a Tę rozrywkę gwarantują w tym wypadku właściwie już weterani Hollywood, ale wciąż w znakomitej formie Jane Fonda, Diane Keaton czy Andy Garcia. A jeśli chodzi o kontynuację zrobioną z myślą o nieco młodszych widzach, ale też rodzice na pewno nie będą się w tym wypadku nudzić, to właściwie taki prolog przed zbliżającym się Dniem Dziecka. Mamy film Ernest i Celestyna, misja muzyka. No i jeszcze jedna polska premiera, już za kilka minut trójkowa filmowa spotkamy się z twórcami filmu Tonia, reżyserem Marcinem Bortkiewiczem oraz odtwórczynią tytułowej roli w tym filmie Marianną Amę. Co ciekawe, prywatnie to ojciec i córka. Za chwilę wyjaśni się nieco więcej na ten temat. No i też pamiętamy o tym, że dzisiaj rozpoczyna się jubileuszowa edycja festiwalu Docs Against Gravity, święto dokumentu najciekawszych premier z całego świata, także wielu polskich, w wielu również miastach Polski. No i o takiej specjalnej jubileuszowej sekcji opowie nam dzisiaj dyrektor festiwalu Artur Liebhardt, a Kuba Mikurda, filmoznawca i od kilku lat również reżyser filmowy, zaprosi na swój naprawdę szczególny film, bo już widziałem Solaris, Mon Amour. Glow. myślę, że Tonia to taki film, który może przynieść nam wiele przyjemności, ale też wzruszeń, może wielu osobom także odniesień do własnego życia. Tonia, ta tytułowa bohaterka, to młoda dziewczynka, która mieszka z ojcem i babcią. Jej matka nie żyje. Ojciec, chociaż kochany, jest osobą kłopotliwą, bo nadużywa alkoholu. Z tego powodu też ma rozmaite problemy, choćby traci pracę. No a babcia, żywiołowa kobieta, chcąc ratować tę rodzinną sytuację, próbuje wysłać go na kilka miesięcy do pracy we Włoszech. Natomiast Tonia zrobi wszystko, co w jej mocy, aby udaremnić ten plan. Zresztą może nawet nie tylko ona, bo pojawia się też tutaj w epizodzie prababcia Pola, znakomita Irena Jun w tej niezwykłej kreacji. No może, żeby nie zdradzać zbyt wiele, nie całkiem w tym realnym wymiarze, ale jednak prababcia jest i ona również ma swój wpływ na rozwój wypadków. Ale więcej nam o filmie Tonia opowiedzą za chwilę jego twórcy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo filmowo. Witam pierwszych gości. Marianna Ame, dzień dobry. Dzień dobry. Debiutująca w filmie aktorka oraz reżyser Marcin Bartkiewicz. Witamy. Witam bardzo serdecznie. A to w związku z dzisiejszą premierą filmu Tonia, bo właśnie dzisiaj wasz wspólny, właściwie chyba mogę powiedzieć, rodzinny film wchodzi na ekrany kin. Tak, to prawda. Napisałem Tonię z myślą o mojej córce Mariannie. Siedzącej właśnie obok. Uważałem po prostu, że jeżeli mam tak zdolną aktorkę w domu, co dosyć późno odkryłem, bo kiedy miała 9 lat, to grzechem by było... No to tak późno? Chciałeś odkryć, gdy miała 3? No wiesz, moim zdaniem powinienem był to zauważyć. A zauważyłem przez przypadek, kiedy Mariannę zaprosiliśmy do udziału w serialu Na dobre i na złe i tam okazało się, że świetnie sobie radzi z aktorstwem i w ogóle z kamerą i że kamera ją chyba dosyć lubi. Marianna, no właśnie, Tonia, no to jest twoja główna tytułowa rola, duża, czyli możemy naprawdę powiedzieć, że taki debiut kinowy, no ale miałaś pewne drobne może, ale już doświadczenia z kamerą. Tak, miałam. Grałam drugoplanowe jakieś role. Nic wielkiego. Chodziłam również do teatru, do dorożkarni przez parę lat. Czyli pewne przygotowanie było, to było rozwijanie potencjalnego talentu, który zauważyłeś, no właśnie, i potem myśl o scenariuszu specjalnie dla córki. Wiesz, ja myślałem po prostu o filmie z mojego dzieciństwa, to znaczy o takim filmie utkanym z moich wspomnień. Powiedzmy sobie, w dosyć niełatwych warunkach byłem wychowywany, ale patrzyłem na świat optymistycznie, kolorowo i wydawało mi się, że taki humorystyczny film o trudnych rzeczach można by było przeprowadzić. Tylko nie miałem jakby impulsu takiego. Ja bardzo lubię dla aktorów konkretnych pisać scenariusze, więc kiedy nagle się objawiła Marianna, dostałem po prostu takiego kopa. Sobie pomyślałem, jest, mam dla kogo napisać film, mam z kim ten film zrobić. Jeżeli wiem, z kim mogę zrobić ten film, to od razu inaczej mi się pisze scenariusz. Tym bardziej to potwierdza to, co powiedziałem na wstępie, że to historia i film właściwie taki rodzinny. Co to znaczyło właśnie dla aktorki w głównej roli, bo to mogła być z jednej strony pewna łatwość, a z drugiej może obciążenie. Zdecydowanie łatwość. Wolałabym właśnie z własnym rodzicem robić film niż z kimś, kogo tak naprawdę nie znam. No ale nie zawsze będzie to możliwe chyba. No nie zawsze, ale jeżeli była taka możliwość jeszcze dla dziecka, to było to błogosławieństwo, ponieważ nie czułam się jakoś pohamowana, czułam się bezpiecznie i wiedziałam, czego się spodziewać po tacie. Jesteś tak młodą osobą, że chyba mogę o to zapytać, ile masz teraz lat, bo to jest historia, która oczywiście w czasie troszeczkę trwała, więc też istotną informacją jest to, ile miałaś lat, gdy zaczynałaś przygotowania do filmu, a potem już zdjęcia. Scenariusz został napisany, skończony chyba, kiedy miałam 10 lat. Zaczęliśmy film, gdy miałam 11. Trochę poczekaliśmy z pewnych względów i niedogodności i teraz mam 16. No to rzeczywiście, trochę czasu tak minęło, ale mamy Tonię, mamy, jak powiedziałaś, Marcinie, twoje odniesienia, wspomnienia do przeszłości, pewnie do domu rodzinnego, rodziny w ogóle, no bo to jest historia również jak najbardziej rodzinna, co w tym wszystkim robią Włochy, włoskie przeboje i ten motyw włoski, który wielokrotnie w filmie się pojawia. To też miało związek z twoją rodziną? W jakimś sensie tak. Kiedy byłem mały, jeszcze mniejszy niż Tonia, moja mama planowała wyjazd do Włoch. To był taki okres, w którym Polacy chętnie wyjeżdżali do Włoch pracować. I do dzisiaj pamiętam, jak mama się uczyła włoskiego i kiedy leżałem obok niej w łóżku i zasypiałem, to mama uczyła mnie liczyć po włosku. I do dzisiaj umiem liczyć do 10 po włosku. Sprawdzimy? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, setta, otto, nowa, dieci. A czy Marianna się też tego nauczyła? Może więcej? Nie, ja po francusku. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Set, huit, neuf. Bez różnicy. Ważne, że umiem. Tak, sprawdziliśmy. To przy okazji taki test językowy, no ale wracamy innymi do innymi słowy, te Włochy były dla mnie jakimś takim substytutem lepszego życia, raju, substytutem wolności, jakiegoś dostatku. Potem nałożyło się na to, że kiedy już miałem kilkanaście lat, zacząłem oglądać filmy i pokochałem neorealizm włoski. Pokochałem filmy De Sica, Viscontiego, Felliniego, Pasoliniego. Te wszystkie filmy, ten pejzaż odradzających się po II wojnie światowej Włoch. No i przede wszystkim w mojej rodzinie rzeczywiście panował trochę temperament włoski, jak to mówimy. Jak babcia oglądała Armarkord, to mówię, o popatrz, dokładnie jak w naszej rodzinie. No a to był w końcu Federico Fellini, więc potencjał na zrobienie filmu jak najbardziej był, nie mam co do tego wątpliwości. Co byście powiedzieli już o skończonym filmie? Bo myślę, że warto zauważyć, on ma taki swój szczególny klimat, przesycony jest barwami. Trochę to komedia, trochę dramat, a jednocześnie historia, która ciągle nas zaskakuje. A cóż można powiedzieć? No właśnie, cóż. Dla każdego może to być inny rodzaj, inny gatunek filmu, a według mnie jest trudno podporządkować go pod jeden przynajmniej. Ja taki znam, moim zdaniem, tylko to jest znowu taki włoski typ. Jezu. No ale to jest prawda, Włosi mają po prostu gatunek una comedia dolorosa, komedia bolesna i to absolutnie się wpisuje w tego rodzaju gatunek tylko włoski. Kiedy zresztą kręciłem ten film, nie myślałem o tym, nie wiedziałem nawet chyba, że taki gatunek istnieje. A nawet jeżeli widziałem, to nie zastanawiałem się nad tym. Ale odnalazłeś się, mimo że pochodzisz z Polski. Mam wrażenie, że w ogóle ja takie lubię robić filmy, w których śmiech łączy się ze łzami. To znaczy, tak postrzegam życie, że ono nie jest homogenicznie ustawione. W jednej sekundzie może nam się przytrafić coś zabawnego, co może mieć tragiczne skutki i na odwrót. Pewne dramaty otwierają dla nas jednak pole do nadziei. Tonia od dzisiaj w kinach, a w trójkowo-filmowo Marianna Anno, twórczyni tytułowej roli, i Marcin Bortkiewicz, reżyser filmu. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę, w Trójkowo filmowo dziś z nami Marianna Ame i Marcin Bortkiewicz, czyli aktorka i reżyser odpowiedzialni za film Tonia, który od dzisiaj możemy oglądać już w naszych kinach. Wcześniej film pojawiał się na festiwalach, wy również z nim podróżowaliście, więc już właściwie możecie ocenić, jak on jest przyjmowany. My wciąż żyjemy tak na dobrą sprawę premierą uroczystą, która miała miejsce kilka dni temu, 9 maja w kinie Atlantic. Przyszło 700 osób, wypełniły szczelnie 3 dostępne dla nas sale. Atmosfera po tych pokazach była niesamowita, ponieważ miałem wrażenie, że udało się to coś, na co bardzo liczyłem już kręcąc film. Mianowicie, że ludzie oglądający ten film będą w stanie się połączyć w jakiejś wspólnocie, we wspólnym odbiorze tego filmu. Kino to jest w ogóle jakiś taki rodzaj wspólnoty. I chodzi o to, żebyśmy razem przeżywali podobne emocje. Mam wrażenie, że to nam się udało na premierze i jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, że tak dużo ludzi żywo reagowało podczas seansu, a potem podobno nawet pojawiły się łzy wzruszenia. Więcej chyba nie trzeba. Marianna, a ty jak patrzysz na to, jak teraz publiczność przyjmuje ciebie i film? Przez długi czas myślałam, że cóż, film w zupełności nie wejdzie wreszcie do kina, ale jak wszedł, to z zaskoczeniem został naprawdę dobrze przyjęty. I cieszę się strasznie, aż się zdziwiłam, ile osób przyszło, ile osobom to się podobało. Ja za każdym razem, jak to oglądam, to bez urazy wydaje mi się to takie, może dla mnie, coś normalnego. Może przez to, że tam byłam. Ale przychodzą ludzie i strasznie dziękują za to. No za ten rodzaj może tak. Właśnie wzruszenia również, prawda? Cieszę się, że może przynajmniej parę osób będzie pamiętać o tym filmie. A co ty myślisz o tej głównej bohaterce? Bo można o niej pomyśleć dobrze, można też źle. Jest taka niejednoznaczna, bo przecież ona bardzo intensywnie próbuje wpłynąć na życie dorosłych osób. Można by pomyśleć, że jest infantylna albo zbytnio... No właśnie taka wtrącająca się? Tak, może. Ale mi się wydaje, że jako dziecko, które próbuje zrozumieć cały świat oraz ich sytuację i po prostu normalnie tam funkcjonować, to jest bardzo dzielna i dość normalna. Myślę, że to jest dosyć naturalne, że dzieci chcą utrzymać rodziców przy sobie, że chcą być zaopiekowani. To jest naturalna potrzeba. W związku z czym naturalną też jest potrzebą próba osiągnięcia dla siebie skutecznych celów. Tak. Nawet jeżeli się to dzieje w taki nieco makiawelistyczny sposób. Absolutnie. Tak? No, Tonia szuka sposobów, co zrobić, żeby utrzymać ojca przy sobie i wie, że jego słabość do alkoholu może wykorzystać przeciwko niemu, a na korzyść swoją. No i więcej nie zdradzamy, bo to już zobaczymy w filmie. Ale tak się składa, że Marianna reprezentuje dzisiaj grono aktorskie, natomiast trzeba dodać, że obsada tego filmu jest naprawdę znakomita. Jak ci się pracowało z takimi aktorkami jak Irena Jun czy Małgorzata Zajączkowska? Wspaniale. Cieszę się, że mogłam z nimi współpracować. Sądzę, że to wspaniałe, silne kobiety. To takie kobiety są w tej rodzinie filmowej. Tak. Poczułam się naprawdę w pewnym momencie, jakbyśmy wszyscy byli rodziną. Było naprawdę przemiło. Nie umiem nawet tego ubrać w słowa. Jestem im wdzięczna. Marcinie, ty chyba również, bo i z Ireną Jun, i z Małgorzatą Zajączkowską przecież pracowałeś już i wcześniej. Tak, wiedziałam, czego się spodziewać. To są wybitne aktorki, między innymi właśnie dlatego zaprosiłem je do naszego filmu, do współpracy, ponieważ wiedziałam, że nie muszę ich w ogóle specjalnie reżyserować. One świetnie czują klimat moich scenariuszy i bardzo chętnie poddają mu się. Dodatkowo uważam, że moim odkryciem takim osobistym jest Adam Bobik, kiedy z nim zacząłem współpracę. Jeszcze nie grał w tylu fantastycznych produkcjach i filmach. Sam troszeczkę uważa, że to taki jego niemalże debiut, chociaż wchodzi właśnie późno już teraz na ekrany, ale mam wrażenie, że początek naszej współpracy będzie kontynuowany, bo świetnie się też rozumiemy na planie filmowym i poza tym planem. Jest to także aktor zdyscyplinowany, wybitny, niezwykle utalentowany i ma w sobie taki potencjał bohaterów dostojewskich. Jest w stanie zaryzykować szczęście swoje dla jednej chwili. No i jeszcze znakomicie aktorzy na drugim planie. Izabela Dąbrowska, Maciej Kujawski, Mariusz Zaniewski, no i Karolina Adamczyk, która się wcieliła w drapieżną kocicę Jagodę. Czyli troszeczkę rzeczywiście jak u Felliniego, taka galeria bardzo charakterystycznych postaci. I jeszcze do epizodów na przykład zaprosiłem aktorów z Teatru Alternatywnego Ecce Homo z Kielc, z którymi pracuję już od wielu lat, kilkunastu. W teatrze robimy przedstawienia, zresztą nagradzane na wielu festiwalach także w Polsce i za granicą. I bardzo się cieszę, że też dużo innych aktorów to właśnie teatralnych udało mi się zaprosić na ekran w tym filmie, na przykład Karel Swift czy Violeta Komar, Kasia Dmoch. No fantastyczni aktorzy, których brakuje na ekranach polskich filmów i trzeba ich pokazywać, bo mamy dużo fantastycznych aktorów. Muszę was o to zapytać i jestem ciekaw odpowiedzi obu stron. Czy ta wspólna praca ojca i córki, w tym wypadku jak już wiemy, to była taka właśnie sielanka i taka świetna współpraca, bo dobrze się znacie i pewnie rozumiecie, czy też się kłóciliście na planie i bywały i takie sytuacje? Chyba nie kłóciliśmy się, nie pamiętam nic takiego. Nie było żadnych sporów? Nie. Kiedyś to był trzeci czy czwarty dzień zdjęciowy na cmentarzu. Chciałam bardzo, żeby powiedziała zdanie Marianna. Próbowałam nie używać przymiotników. Staram się nie używać w reżyserowaniu przymiotników, ponieważ one są zbyt ogólne. No więc powiedziałam, powiedz to słowo tak, jakbyś zobaczyła pająka. Na co Marianna tak patrzy na mnie. Czyli jak? No a co odczuwasz, kiedy widzisz pająka blisko? No wstręt. No właśnie, no to tak to powiedz. A tato, a nie mogłeś mi po prostu od razu powiedzieć, żebym powiedziała to słowo ze wstrętem, a nie używasz jakiejś metafory o pająku? Każda metoda reżyserska jest dobra, jeżeli prowadzi do oczekiwanego efektu, tak? Powiedziała bardzo ładnie to zdanie, więc ja jadłam cielaczki? Tak było? Tak było. Z jakim wspomnieniem oboje pozostaniecie po tej wspólnej, szczególnej pracy? Ja uważam, że to naprawdę zacieśnia nasze więzy rodzinne, to znaczy więzy między ojcem a córką, ponieważ w ogóle współpraca, wspólna praca, radość wspólnego tworzenia czegoś bardzo ludzi łączy ze sobą. Prawda, Marianna? Tak, trauma też łączy wspólna, ale ta opcja jest o wiele lepsza. Ta pierwsza. Tak, tak. Zdecydowanie. Macie wspólne plany na przyszłość, bo powiedziałaś wcześniej, że tak dobrze się pracuje z ojcem reżyserem, to może ciąg dalszy nastąpi. Szczerze to wierzę, że nastąpi ciąg dalszy. Ja też taką mam nadzieję, szukam odpowiednio materiałów, ale myślę, że ta przerwa pomiędzy 11-latką a na przykład 17, 18 czy 19-latką będzie bardzo interesująca także dla niej. Chciałbym, żeby miała taki... No szukam już właśnie, jeżeli to szukam już takiego materiału dla panny. No, prawie już właściwie dorosłej kobiety. No tak. No tak. Jak no ten czas leci, powiedział smutnie ojciec. Zobaczymy, jak to będzie dalej w przyszłości, a tymczasem poproszę was o zaproszenie słuchaczy Trójki do kina, bo już dzisiaj możemy się wybrać na Tonię. Zapraszamy was wszystkich na film Tonia od 12 maja. Już. Od dziś? Tonia jest na polskich ekranach. Zapraszamy, oglądajcie, przybywajcie. Tak. Dziękuję bardzo, Marianna Ame. Dziękuję, czyli filmowa Tonia oraz Marcin Bartkiewicz, reżyser filmu. Dziękuję wam za spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy. Justice that you myself for sleeping dogs that lie. They're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten. You cut me down just to watch me bleed. Gone but not forgotten. I gave you the last word, and that's the last thing you'll take from me. Niedawni goście zachęcili wszystkich, by wybrać się do kina na nowy polski film, a kolejny gość już za chwilę na pewno zachęci nas do obejrzenia wielkiej superprodukcji francuskiej. Co tu dużo mówić, znam tą historię właściwie na pamięć, wielokrotnie już widziałem ją na małym i dużym ekranie i z ogromną przyjemnością obejrzałem po raz kolejny. Trzej muszkieterowie D'Artagnan. Wielka, myślę, w tym zasługa tego, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że Trzej Muszkieterowie tym razem są odczytani w bardzo taki współczesny sposób. Film jest dosyć mroczny, to już kwestia zdjęć, światła, oczywiście dekoracji i to też walor filmu, ale chyba ten największy to obsada, bo kogo tutaj nie ma z gwiazd francuskiego kina, oczywiście w tej głównej tytułowej roli D'Artagnana François Civil, ale zaraz obok niego Vincent Cassel jako Athos, Romain Duris jako Aramis, Pio Marmé Porthos, no i oczywiście Louis Garrel w roli króla Ludwika XIII, a obok niego Vicky Krieps, najsłynniejsza aktorka z Luksemburga, która ostatnio wyspecjalizowała się w rolach królowych właśnie, bo pamiętamy niedawną premierę film w gorsecie, tym razem jako Anna Austriaczka. No i oczywiście chyba ta największa gwiazda w końcu z bondowskich również filmów i czarny charakter Trzech Muszkieterów, Eva Green jako Milady de Winter. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowa filmowa, witam Milady. Dzień dobry. Dzień dobry, bonjour powinnam powiedzieć. Bonjour, ale nie, Milady to dopiero pod koniec roku, tak? Tak, no ale już Eva Green pojawia się w pierwszej części Trzech Muszkieterów, czyli najnowszej ekranizacji powieści Aleksandra Dumas. Aczkolwiek, dla porządku tylko tak. Dodam, że Małgorzata Matuszewska jednak. No ale M. Czyli może być Milady. Milady, tak? Małgorzata Matuszewska. Monolit Films, jeszcze dodajmy. Wszystko na M, no właśnie. A od dzisiaj w kinach Trzej Muszkieterowie, ta część pierwsza z pod tytułem D'Artagnan, bo to on tutaj jest tym głównym bohaterem filmu, chociaż obok niego, jak wiemy i pamiętamy z poprzednich ekranizacji czy z samej powieści Aleksandra Dumasa, no jeszcze Trzech Muszkieterów. No też warto, jeśli już tacy jesteśmy porządni, zauważyć, że na początku jednak D'Artagnan dopiero aspiruje, żeby być muszkieterem. No tak, jest kadetem. Muszkieterów jest póki co trzech, jest Athos, Porthos i Aramis, no i to jest takie marzenie D'Artagnan, żeby zostać muszkieterem, i w tym celu z rodziny Gascogne udaje się do Paryża. No i od razu możemy też powiedzieć, że to gwiazdorska obsada. Zdecydowanie. No tutaj takie natężenie gwiazd jest, bo oczywiście François Civil w roli głównej, czyli D'Artagnan. Jest Eva Green jako Milady, jest Vicky Clips jako królowa Anna i Vincent Cassel jako Athos. Więc no tutaj mamy naprawdę znakomitą obsadę. No i oczywiście też inni świetni aktorzy. Tak jak wspomniałem, tych ekranizacji Trzech Muszkieterów było już wiele. Ta, powiedziałbym, się wyróżnia taką dbałością o pewne historyczne realia. Ja naliczyłam wstępnie około 20 ekranizacji Trzech Muszkieterów i w różnych postaciach. Animacji, filmu, serialu, musicalu. Wyczytałam nawet, że była japońska manga również o przygodach Trzech Muszkieterów. Chociaż podobno Francuzi doliczyli się aż 50 różnych adaptacji tej powieści. I ta faktycznie wyróżnia się, no bo tak naprawdę te filmy, jak to się mówi, z miecza i szpady. Płaszcza i szpady. Tak, płaszcza i szpady. One królowały w latach 60-tych, 70. i myślę, że my najbardziej jednak kojarzymy tę ekranizację, uwaga, sprzed 50 lat, z 73 roku, kiedy D'Artagnan to był Michael York, a Richard Chamberlain grał Aramisa, a Faye Dunaway była Milady. No tak, też gwiazdorska obsada. Tak, też gwiazdorska obsada i chyba my tę ekranizację najbardziej pamiętamy, ale ta faktycznie się wyróżnia tą dbałością o szczegóły, tą mrocznością, o której też mówisz, i taką, myślę, też wiernością, no bo trudno oddać tamte czasy, kiedy się nie żyło, ale można sobie to wyobrazić. I to było też takie zamierzenie twórców tego filmu. Tak, to jest bardzo czytelna wizja. Bardzo czytelna wizja, tak. No i też tutaj warto powiedzieć, że to jest film, te dwie części mają przeogromny budżet, to jest rekordowy budżet, jeśli chodzi o Francję. Z tego, co pamiętam, 75 milionów euro. No przecież no, u nas możemy było zrobić kilka filmów, jeśli nie kilkanaście nawet, za takie pieniądze. No jednak tutaj, żeby oddać wierność, kostiumy, scenografia, choreografia walk, no plus oczywiście znakomita obsada. A, bo jeszcze oczywiście przecież wracając do obsady, Vicky Clips. Wspominałaś tak, jako królowa. Więc tutaj budżet jest ogromny i to widać, bo myślę, że przy tego typu filmach trochę trudno oszczędzać i szkoda, żeby to był taki, jak to się mówi, film z kartonu. Z Trzema Muszkieterami zostaniemy dzisiaj w Trójkowo Filmowo nieco dłużej i za moment wrócimy do rozmowy z Małgorzatą Matuszewską. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway, running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Dzisiaj możemy oglądać właśnie tę część pierwszą już w kinach, Trzej Muszkieterowie D'Artagnan, ale warto to jednak podkreślić. Realizatorzy chyba od razu. Nakręcili już tę całość, a na część drugą z podtytułem Milady poczekamy chyba do końca roku. We Francji premiera jest zaplanowana w grudniu. Myślę, że premiera w Polsce będzie na początku stycznia. Na razie rozkoszujmy się tym, co mamy, bo to jest film, który naprawdę dobrze się ogląda. To jest świetna przygodówka. Te dwie godziny mi w kinie zleciały momentalnie i może tutaj też powiem, ponieważ Trzej Muszkieterowie to jest też lektura uzupełniająca w klasach szóstych i ja na pokaz zaprosiłam taką klasę z podstawówki, bo chciałam zobaczyć, jak zareagują na ten film i wychowawczyni była zachwycona. Bardzo dziękowała po pokazie. No powiedziała, że najgorsze buziaki z szóstej A oglądały ten film z otwartą buzią, więc myślę, że to może być takie kino familijne, którego dawno już w Polsce nie było, że można się naprawdę całą rodziną wybrać na ten film i dobrze się będzie bawił tata, mama. No właśnie chciałam dodać, że z naszej perspektywy też się dobrze bawimy. Bardzo dobrze. Ten film też jest dowcipny, energetyczny, naprawdę kawał dobrej rozrywki. Chyba Aramis momentami rozbawiał mnie najbardziej. No tak, tam jest ta sekwencja z tą chusteczką padającą, ale to może nie będziemy spoilerować, niech widzowie to, sobie... A to może zaraz też, na początku filmu. W sumie tak, ale niech sobie widzowie sami obejrzą, zobaczą, no bo ten dowcip jest inteligentny, to no jest jednak taki europejski dowcip, prawda? Tak, ale też takich niuansów bardzo przyjemnych i dla oka, i dla ucha jest w tym filmie naprawdę wiele. Tak. I tak się też składa, że ta najnowsza francuska produkcja, super właściwie produkcja, można powiedzieć, super też gwiazdorską obsadą, zatoczyła pewnego rodzaju koło w historii francuskiego kina, tak? No tak, ponieważ wytwórnia Pata, która produkuje ten film, jedna z najbardziej znanych francuskich wytwórni filmowych, pierwszą ekranizację prozy Aleksandra Dima zrealizowała dokładnie 100 lat temu, w 1922 roku. No to 101 dokładnie, no ale pamiętajmy też, że film był kręcony rok temu, więc to jest też taka... No to może właśnie specjalnie to była produkcja taka na stulecie? Być może tak, aczkolwiek tego nigdzie oficjalnie w informacjach nie ma, ja się tego gdzieś tam doszukam jakimiś własnymi kanałami. No to taka ciekawostka. Trzej Muszkieterowie D'Artagnan od dzisiaj w naszych kinach. Już możemy wybrać się, by po raz kolejny spotkać się z Trzema Muszkieterami i oczywiście tym tytułowym bohaterem, a pod koniec roku część druga Milady. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Trójkowa filmowa była z nami Małgorzata Matuszewska. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema, prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiem, jutra nie ma, zapachem twoich słodkich kłamstw upiłam się i zniknął strach na chwilę. Kimś innym byłeś wczoraj, dziś smutny.